lieve luisteraar. Ja, zoals je merkt, en misschien of niet, live in Maka. Maka. Maka. Maka. Art, music, art, moving art, center Amsterdam. And I'm here with Marcel. You are going to play soon, I guess. Yeah. We will play with Frank, Sibini combinations. And with Extra? No. And maybe on the end we play everybody together. Yeah. I thought you were playing together with Extra. No, and maybe in the end we will make everybody together there. Okay, nice. And I heard from a reliable source that Frankie has some new tricks. Yes. I mean, they have much more cables now. And some pedals, distortion pedals, and some melodical things. It's nice set. And did you play together already? Yesterday we played here just to check sound check. No, here it was here. Okay. To make the sound check. So seems like it's going to be nice. Yeah, it will be fun. And who is playing now? Do you know who these people are? Because there's a lot of people playing now, five. Yeah, I met them yesterday, and we in the end play everybody together. It was nice set there. Wow. Well, I'm going in. Right, go there, Patapu friend. Thank you. lieve luisteraar. Welkom ook voor de Okkie-luisteraars. Want er was in Okkie ook iets bezig. Maar Patapoe is nu bij de MACA. Dat is op de NDSM-werf. Als je hierheen komt, check eerst even waar je moet zijn. Want het is een beetje een uithoek op de NDSM. Ah, kijk. Daar loopt net toevallig nog een acteur. Hey. Nou, jij probeert te vluchten, zie ik. Jij vlucht, ja, ik probeer naar het toilet. Ik ga zo, maar, we gaan zo met, ja, met jullie de band. Next? Ja, wij zijn next. En ja. Zijn jullie nou met z'n tweeën of zo? Of wat is dit met die exter? Wat is, was dit exter? Ja, dit was extra. Ah, oh, ik dacht dat extra die... Extra lab is het ook wel. Oh, ik dacht dat extra... Ja, nu zijn ze met meer, dus dan dat extra lab. Ik dacht dat zij dat met die... Die trompet, die heet toch ook extra? Nee, die heet het Sassifloef. Nee, die met die Space Beast. Ja, dat is Jascha. Heet zij niet Exter? Nee, zij heet Exter. Ah, jezus, ik ben echt in de war. Nou ja, nog iets. Bla bla bla, Sassy Floef. Oh, oké. Okay. Dus. Kijk, nou zijn we klaar. Ja. Ja. Hoe zeg je dat nou? Sabine, ja, is van Psilocybine. Dus, Sabine Combinations. Sabine. Oh, hey, kijk. Nou, het is gezellig in de keuken. Kijken. Jij hebt vandaag zelf mijn her gekut. Oh, oh. Oh, ik ook. Hey, kan je ook? Ja, ja. Kijken, man. Ik heb bijna niks. Oh, wacht. Ik heb een pet op, natuurlijk. Oh, ja. Oh, ik dacht, er komen nog haren uit. Nee. Dat is een shit. Oh, dat is ook een jointje. Ja, ik heb er ook pauze, maar ik moet die kabel nog gaan aansluiten. Oh. Anders heb ik geen goed geluid van jou. Ah ja. Oké, okay, cool. Ja, ja, dus ik ga dat even doen. Ja, dat was... Oh. Hè? Waar ben ik? Oh, daar. Ja. Oh. Ja, lieve luisteraar, we gaan even schakelen. Ah ja, kan jij even een monoloog doen? Moet je deze even vasthouden? Oh mijn god, wat moet er allemaal gebeuren? Nee, hieronder vasthouden. Pootje. Oh, dat is, kan je maar beter niet aan mij toevertrouwen. Ik moet even voor de help. Jeetje, Lucas. Ik weet niet wat ik... wat heb ik nu weer in mijn hand? Zie je er professioneel uit, Lucas? Nou, valt wel op. De koptelefoon valt van mijn hoofd en... Okay. Zo? Is het zo mee? Wat is dat? Marco. Schilderijen van Rombaud. Ik zag zo'n moeras. Zompig moeras met paddenstoelen. Ja, maar wat moet ik nou met dat apparaat? Ik kan hem niet even helpen, zet hem even ergens neer. Oh, daar heb je nog. Maar je moet niet zo'n kabel doen. Zie je ook een naam? Hoe? Luc Wijnands. Wijnands. Ah, oh, je zit er helemaal naast. Ja, hij staat daar. Je wilt alleen maar links. Nee, maar zo gaf je hem toch? Of ik weet het ook oh, niet. Oh ja, nee, maar kijk, het is een stereo-microfoon. Ja. Ja, doe maar. Is het een beetje gelukt? Nee, vonden we het lekker om radio te maken? Zo? Nee, dat moet echt wel voorbereid zijn. Dat is zo spontaan. Oh, echt waar? Ja. Oh. Nou ja, dat hangt ook een beetje van je stemming af natuurlijk. Maar in welke mood ik zou zitten. Maar het is wel... Ja, ik bereid me nooit voor. Maar het is ook een soort mentale voorbereiding. Als ik krijg dat ding in mijn hand, wel, dan denk ik van oké, maar wacht even, daar was ik helemaal niet mee bezig. Dus ik ben een beetje maar, ik heb schilderijen bekeken. Wat is er gebeurd? Heb je schilderijen bekeken? Nou, niks eigenlijk. Nee, ik heb even rondgelopen. Kijken of ik wat geluiden op kon vangen. Ja, dus dat gaat nou beter. Ja, ik ga nou soundcheck doen. Ja, ik zag je met een kabeltje ook. Ja, ik moet even inprikken. Friemelen. Dankjewel. Ja, oké, live op de radio. Ja, ik zal wel even terugluisteren later of het door de beugel kan. Dan weten we het maar meteen. Een andere keer, een andere setting. Even een kleine heads-up. Ja. Ja, dat was gastradiomaker, ik weet niet hoe die heet. Sidevine combinations staat op het punt. Oh nee, nog niet echt op het punt om te beginnen, maar de voorbereiding is in full swing. Ja, lieve luisteraar, het concert is nog niet begonnen. Maar het is toch wel mooi al. Ja. Saai nu hier allemaal, want er gebeurt helemaal niks. Maar jij was net lekker aan het spelen. Ja, dankjewel. En nu lekker aan het panieken met het geluid, want er is natuurlijk, er gaat natuurlijk weer van alles niet zoals gepland. Ja, dat zijn de constante cadeautjes die we krijgen van het universum. Het ziet er lekker uit. Ja. Ja. Maar het is jammer dat er geen beeld bij is, maar we hebben hier... Bij de radio, dat heb ik al gezegd in de aankondiging. Kijk, als je 95% van de beleving achterwege wil houden, dan kan je lekker luisteren naar Radio Paddepoel. Maar als je de full experience wil, dan moet je gewoon hier zijn. Ja, precies. Ja. Zo is het. Of je ogen dicht doen en het allemaal er maar bij verzinnen. Ja, precies, dat mag ook hoor. Dat is natuurlijk, dat is ook prima. Ja. Maar het was wel mooi. Het was leuk. Hebben jullie lang gespeeld? Want ik kwam ergens... We hebben kort gespeeld. We hebben denk ik maar een kwartier of zo. Oh, gespeeld. Dan heb ik het toch bijna helemaal gezien. Ja. Oh, maar we, zag er heel mooi uit ook, vond ik. Ja, dankjewel. Ik weet niet, jullie waren met veel mensen, 4 of zo? Drie op geluid en 1 op beeld. Ja. Wie deed het beeld dan eigenlijk? Shlomo, die was hier. Die zat, ja, precies. Ah, ja. Oké, toch. Ja, maar hij krijgt ook van ons geluid, krijgt hij een signaal. Precies. En dat audio-signaal stiekem, dat mag hij stoort mee spelen. Zijn beeld dan weer. Een dirty mixer heet dat. Dat is wel een beetje het ding van de avond. Volgens mij gaat Sidebind Combinations ook behoorlijk met audio-signalen beeld maken. Dus. Ja, zeker. En op het einde gaan we dan met z'n allen nog even lekker los. Enorme drukte wordt dat. Ja, dat kan nogal losgaan. Gisteren hebben we eventjes wat samengespeeld en het was... Dat is heel gevaarlijk als je improviserende Noors gasten bij elkaar zit met z'n allen, want die willen allemaal harder dan de anderen. Dus dan iedereen zit aan die knoppen te draaien. Je krijgt op een gegeven moment een soort kritieke massa en dan raakt het gewoon verzadigd. Bij PSE hadden we daar een truc voor, dan gooiden we gewoon alles in de feedback en dan kwam het volledig weer terug. Dus dan had je gewoon nog meer afbraak. Dit is het afbraakrisico maximaliseren. Op een gegeven moment kun je gewoon alle knoppen loslaten en dan gaat het gewoon vanzelf verder. Vliegt het gewoon heerlijk de bocht uit. Maar en dus is dit dan, want jullie heten dan Extra? Ja, wij heten Extra Lab eigenlijk met dit weer. Want Karel en ik samen doen de meer traditionele liedjes en dat soort dingen. Okay. Dat heet Extra. De laatste 2 jaar of zo zijn we echt alleen nog maar in die noise bezig. Dus Je bent zoveel vrijer. Weet je, recepten zijn leuk hoor, maar Je hoeft niet de hele tijd van, 2 keer dit, 3 keer dat. Ja, precies, we zijn allebei nogal van het improviseren. Johnny is er inmiddels ook alweer 1,5 jaar of zo bij, geloof ik. En, dit komt ook lekker binnen, dus je moet hard praten. Ja, ik denk dat het vrij snel over is met dit interview, want als Sabine Combination losgaat... Kut, ik heb de mixer Je hebt de mixer ook. Dankjewel. Dankjewel. Ja, die fles, want het is oorverdovend mooi. Deze vluchtdraaier vooral, dit zijn de microfoon. Ja. Deze staat wel redelijk goed al. Dat zijn deze 2 knopjes, dat zijn de mixer. Zoomen, En dit is van de microfoon. Ja, daar ook wel. Ga snel opgaan. Die wist het koud, joh. Ja, it's a

Ja, zo. Dus ja, hallo lief luisteraar. Ja, dat was wel even genieten natuurlijk. Je hebt kunnen luisteren naar Sidebite Combinations. En nou, dat ging wel lekker, hè? Ja. Did you enjoy playing? Yes, yes, yes. On the beginning we was a bit stressed before because some part there was a bit strangely enough, like the main circuit was kind of lacking to come through. Oh, I don't know exactly why it was. The main circuits. Yeah, the main like kind of bass sound you heard, and the bloop bloop, the kind of, but also came through the amp. Well, yeah, there was quite a bit of bass every now and then. No, but then in the start there was okay. Let's go for it. Yeah, exactly. Yeah, but that's how it goes. You start and then you start to feel and then you start to play. Yeah, I also have to. It just takes time. The sample I use has a unpredictable element in it. I did it on purpose, but sometimes it's very trippy shit that you did sometimes. Wow. Yeah, those melodies, those melodies, they're the distortion everything. Yeah, great. But yeah, it's new system and first time we play with it, so we're gonna record. Album, I don't know, or a album, release. Yeah, of course, yeah. At least yeah, a release. Yeah, I think you need more release. Yeah, so we're gonna release power. And with microphones, everything. We had it more like overhead and maybe kick, but now we want to do a whole drum and then somebody can sweat his ass off by getting this into a listenable. Is this DJ? Hey DJ! Yes, man. Okay, dan gaan we even de DJ luisteren. Yeah. Anything else you wanna shout right now? Shout! What mean? Scream! I scream! I don't know, say something. I don't know. Yes, fuck off the right wing! Fuck them, fuck the idiots. Because we have way better idiots. Yeah, it's in the, so all over idiots, the place. Yeah. We need our own idiots. Yeah, we need to get rid out of those bastards. Yeah, but that's why you are the deregulation team, aren't you? Yeah. You are for deregulating the brains. Yes. And that's very important. I called it tonight a training for my Denkraam. What's a Denkraam in Engels? Raster of thinking or pattern of thinking it's exercise for the brain. Yes, and need to take care because they are using it a lot nowadays, like on the social media, propaganda. There's a lot of science there. Yeah, like with psychological, how to get in the psychological of the people. We need to take care, man. Right? Yeah, we need to take care of our brains. Yeah. Because we need to remember there are brains. Yeah. And every bit of attention that we give it comes from us, you know. It's and we can do with every milligram of attention. We can do anything we want. Yes. Okay. We are human beings born to be free in the real free name. Yeah, and the one thing we are free to give is attention. I think. Okay. Like you look with a critical view of everything, and then. Yeah, so thank you for helping to clean our brains. Thank you. Ja, dat was Sidebind Combinations en dan gaan we even naar de DJ luisteren, want het is best wel leuk muziek hier. I'm on it. We'll be right back.

Thank you.

zou het misschien wel werken. Paolo, okay. De Italiaanse jongens. Adding to the car, to the Electronica, that's perfect. Perfect combination. What's your name? And Maurice. Maurice? That's French. Macho. Hi. You're from Paris, I heard. Côté de Paris, Saint-Denis-sur-Orge, what's that? Saint-Denis-sur-Orge, c'est à côté du. No, I don't speak French. I got a French name, but I'm Dutch. All the way from Paris to Hill, and then you go back to Paris? Or? Yeah. Okay. Okay. But it's only 7 February. I got the Flixbus. Oh, the Flixbus. Oh, okay, of course. Yeah. Okay. Good trip back home. Thank you, Maurice. Okay. Thank you, Paul. Nee, nu blijft het erin, ja. Ja, want het zijn zoveel kaaltjes. Ja, dan blijft het toch wel. Bij elkaar wel kracht heeft, denk ik. Dus dan gaat het gewoon in rugtas. Oké, nou, goede ruimte. Jullie hebben aangekomen. Ja, we moeten wel een beetje weg. Ja, we gaan om half. Sorry, lieve luisteraar, we waren even een beetje afgeleid door gebeurtenissen. En zojuist is een andere ster binnengekomen. Fashionable, hoe heet dat ook alweer? Fashionably late? What happened to the after party, dat is wat ik zei. Oh ja, want we hebben hier een andere ster aan het noisy fenomeen. Front. Nee, meid. Ja, was we leuk. We moeten de laatste pont. Ben je net binnen gerold? Ja, ik kom net binnen, huppelen. Ja, dat is jammer. Ja, nou ja, iedereen slaat op de vlucht. Op de uitnodiging. De Penkies. What the fuck, joh. Ja, ben jij bier drinken? Nee, je kan nog bier. Ze moeten allemaal treinen, bussen, weet ik veel. Metro's, nee, hoe heet die dingen? Ponten. Nou, lekker dan. Ja. Nou ja, goed. Het was eigenlijk... het was nooit mijn intentie om echt hier naartoe... we zijn live op Radio Pakkenboer, dat moet ik even zeggen. Ja, dat... Oh ja, oh, echt joh. Waar, joh. Soort van enorm, soort van... Een cyberpunk ding hier voor mijn neus. Het lijkt een beetje op een soort van elektronische bever met een hamerkamp. Ja, sorry Hans, maar ja, het wordt elke keer mooier en mooier. Het is bijna... Nu met echt haar. Ik denk... Ja, die pruik die ben ik kwijtgeraakt. Die dode cavia pruik. Ja, het is wel echt, ja, het is bijna, wordt er bijna schattig van. Bijna menselijk. Ik zie dat jij, je gaat er steeds verder mee. Misschien moet je nog twee kleine oogjes opmaken. Dat je freggel bij je hebt. Zijn maar ideeën, weet je wel. Wat de boe! Ja, alles leuk en aardig. Ja, maar we gaan nog even een serieus gesprek aan de gang swingelen met de organisator van. Echt de verkeerde persoon. Dit is een heel interessant concept. Okay. Op meerdere fronten. Onder andere, dus dat makka. Makka. Makka. Mm-hmm. Dus niet maha, maar makka. Ik luister, ja. Moving Arts Center Amsterdam is een soort voortspruitsel van het AI Film Instituut. Oh ja? Zijn er een lab voor nieuwe het is echt wel beeldcultuur grappig. Of zo? Okay, nou, Mark, vertel dat eens even. Want jij zegt AI, bla bla. Kunst, dit cultuur, is een ruimte. Dit is een ruimte en die heet MACA, Moving Arts Center Amsterdam. Ja. Het is een ruimte van ongeveer, wat zal het zijn, 30 bij 20. Ja, met een tribune hoog. Ja, industrieel nokken in het dak. Met een gigantisch scherm. Ja. En een vette projector. Ja, die projector, ik zag hem staan. Dat is echt gigantisch. Oh, wow. Heb je het schoorsteentje gezien aan de bovenkant van die projector? Nee. Daar blaast hij stoom. Hij blaast stoom, ja. Een stoomafblazende projector. Wow. Ja, en met internet ook, hè? Vette ding. En met social media en alles en zo? Nou, dat gewoon zover technisch, dat weet ik niet. Wij gebruiken het HDMI-kabeltje om onze visuals te laten zien. Ja, precies. Ja. Want dit zijn noise-artiesten die willen ook een mooi achtergrondplaatje realiseren. Ja, dat is. Dat is natuurlijk wel. Kijk, noise is als geluidscultuur natuurlijk al een tijdje aan de gang. Mm-hmm. En de noisy beeldcultuur een beetje wel, maar het is toch altijd een ondergeschoven kindje geweest, heb ik het idee. Ja, maar noise, is dat nog relevant of is dat nog actueel? Ik hoor dat nog steeds. Ja, ik vind je hoort de Beatles ook nog steeds. Oké, nou laat ik het anders formuleren. Ik luister ernaar. Naar noise? Ja. Thuis op die bank? Ja. Oké. Ik zet het niet zelf op hoor. Oké. Ik luister naar de radio. Ik luister naar Radio Potterpoel. Oké. Daar komt alles voorbij wat je nodig hebt. Noise ook? Ja. Noise. Maar ook salsa? Ik heb... Tango? Zeker. Smartlappen? Smartlappen, ja zeker. Cool. Doe ik ook. Okay. Soms. Ik kan nou geen plaatjes meer draaien omdat mijn plaatspeler. Kijk, wat ik eigenlijk heel tof vind om hier te organiseren, is een bejaardensoos. Oh. Met Koningsdag. Zou het super tof zijn. Wow. Want we zitten aan de kade met allemaal die historische schepen. Op de rand van Hotspot NDSM, waar de toko helemaal losbrandt. En dan heb je hier in deze ruimte, met dat scherm, een soort André Hazes. Die dan gewoon met die bejaarde dames en heren. Want je zei ook met AI film. Ja, sorry dat ik aan bejaarden denk ik toch aan AI op de een of andere manier. Dat komt ook omdat ik daar een tijdje gewerkt heb. Oké. Voordat het AI was. Oké. In het Vondelpark nog. Oh ja? Ja. Ken je dan Stefan? Misschien. Oké. Ik was de tweede... Hij was de directeur. Stefan Aert. Nee, die heb ik niet meegemaakt. Hoogst Botkamp heb ik meegemaakt. Oké. Full on. Helemaal meegemaakt, ja. Maar zij zijn inderdaad vanuit het Vondelpark hier naartoe gekomen. Ja, dat was zonder mij, ja. Ja, oké. Ja. Ik ben uitgestapt voordat ze gingen, ja, sky high gingen, zeg maar. Maar dat is ook een soort archief, toch? Ja, dat kan je wel zeggen, ja. Gewoon dat iFilm Museum. Dat is waar mijn archief grondslag ja, dat is museaal. Ja. Dus collectie. Er was toen een Europees initiatief, dat was heel bijzonder, om alle in Europa geproduceerde films in één database te krijgen. Vanaf... Kijk, en dat was toen echt zwaar geavanceerd. Natuurlijk. Want je had verschillende mediadragers natuurlijk. Dragers, talen... Formaten. Staat van vergankelijkheid. Hoe lokaal wil je het hebben? Hoe verder je teruggaat, hoe lokaler de verschillen zijn. Hoorde Tsjechië toen ook bij de Europese Unie? Nee, dat lijkt me niet. Communisten. Oh, dus die hoorden er niet bij? Nee, dat was toch van Praag is toch Tsjechië? Ja. Of niet? Ja, dat is van die Lente. Hele goede filmmakers heb je daar. Ja, zeker weten. Ja, ja, Tsjechië, dat herbergt een hoop schatten. Ja. Onze Oscar-winnaar, wie is dat? Die Hoyte Hoytsema. Die heeft in... Hij heeft, ik ken die naam wel, maar... Het zegt hij heeft een Oscar gewonnen met een hele goede film. Hij is filmer. Ja. Welke film dan heeft hij gemaakt? Met die man met de hoed. Ik heb iets gemist, geloof ik. De man met de hoed. Ja. Met zijn rare ogen. Cooper. En die goochelaar. Die had nee. Oh. De andere rare ogen. Nee, maar vertel eens even. Want jij zegt Makka is van Ai of zo? Het is een zusje van Ai. Het is gewoon een Ai. Ai had gewoon wat geld gewoon aangevraagd om... Ja. Research en development te doen. Ja, ze vinden het fijn om de filmkunsten te ondersteunen en die subcultuur van de. Dat maar beter doen, ja, want precies. Iemand moet het doen. Ja, dus ze hebben daar dat geld voor en dat hebben ze hier in dit project gestopt. Wow, cool. Ja. Vandaar die enorme projector ook met zijn Warner Brothers. En ook deze Moving Heads die boven in het grid hangen. Ja, er hangt van alles hier. Wat, ik heb geen idee waar ik ben. Nou, je hebt een soort huissysteem. En dat is de Beamer en het Dolby Surround System. Ja. En de Moving Heads. Ja. Qua projectie is het gewoon geprofiteerd allemaal. Ja. En daarom denk ik ook, we moeten het gebruiken. Ja, zeker weten. Daar moet je mee spelen. Ja, als we dat hebben, dan moeten we dat gebruiken. Hallo. Precies. Dan kan je niet zomaar werkeloos laten, op z'n rug laten liggen. Nou, sommige mensen dagen zichzelf niet uit, hè. Oh, dat, ja. Nou ja, dat kan. Ja. Maar daar hebben we jou voor, want jij doet dan Pact. Fair Performance Pact, ja. Ja. Dus want eigenlijk... ik had nog een rekensommetje, want ik vind dat heel goed hoe jij dat doet. Het is, het is eigenlijk uber transparant. Dankjewel. En dat is fijn, hè? Je hebt gewoon zo'n metertje. Zo van, nou, nu kunnen we de productiekosten een beetje... Maar ik heb ook wel gemerkt dat mensen schapen zijn. Die zien schapen. Van, er is maar één ticket verkocht. Het zal wel niet tof zijn. Ah ja. Daarom heb ik onmiddellijk, weet je, ik zie die koopknop. En normaal ben ik daar allergisch voor, maar... Als ik jouw koopknop zie, dan weet ik dat ik van jou persoonlijk een mailtje krijg. Ja. En dan koop ik heel graag voor... Ja, maar dat is het €5. Belachelijk. Ja. En dat is ook weer zoiets van... €5, lieve luisteraar! En is dat godverdomme de bank! Sommige mensen vinden €5... Nou, dat is een schijntje. Dat zal wel niks zijn. Oh. Maar weet je, gewoon, we kunnen het wel een keer gewoon testen. Want dat kan. Gewoon met mijn ticketing site. Oh, ja. Ik kan het gewoon €30 laten kosten. Ja. Eens kijken of we dan een volle toko hebben. Ja. Wat denk je? Damme. Ik krijg er een vieze smaak van. Ja. En nou moet je wat anders gaan zeggen. Want, want ik had nog een rekensommetje. Want ik had bedacht van, als je als fanatieke Radio Potterpoel luisteraar thuis op de bank zit, dan mis je zo ongeveer om en nabij, dacht ik, om precies te zijn, 95% van de ervaring, dacht ik. Als luisteraar. Ik zat te twijfelen tussen 90% en 95%, wat je mist, zeg maar. Hmm. Door niet hier te zijn, maar alleen maar naar de radio te luisteren. Maar dit is ook visueel. Ja, maar het is, je hebt de visuals, maar je hebt ook de aanwezigheid. Je hebt de Ja. De kou, de warmte, de. Nee, want dat de, is zo mooi hier. Moving head, je hebt dat alles. Is... Je hebt de ei-oever, je ja. hebt maar alles. Maar dat is het kenmerkende aan verbeelding. Deze werf is leeg. Als het helemaal vol zou staan met allerlei dingen, dan kun je niks meer verbeelden. Maar zodra het leeg is, kun je wel verbeelden. Ja. En radio is geluid, is niet visueel, dus je hebt je ogen, kun je dicht doen. Of je kunt gaan strijkbouten. Ja, ja, dat is waar. Ja, dus er is ruimte voor jou om te fantaseren. Ja, om het te is bedenken. Ook wel slim hoor, lieve luisteraar, dat je gewoon zit te luisteren. Want dan kun je gewoon je ogen dicht doen. Ja. En dan heb je van helemaal niemand last. Ook niet van zo'n schreeuwlelijk die er boos staat te maken en zo. En je kunt denken van, nou, we zitten in Thailand. Je kunt een palm voorstellen. Hé, maar ik zie ook allemaal kleren daar en zo. Ja, en allemaal, het is een midnight kunst, market. Liggen en zo. Wat is er allemaal aan de hand hier? Ik heb je gegrepen. Ik ben benieuwd naar je lijst wat jullie gaan verkopen. Ja, want we zijn hier dus in een vrij grote ruimte voor een leek als ik. En daar is ook allemaal kunst liggen op tafels en op de grond ook een insect op textiel. Oh, dat zijn twee insecten. Oh, en er is sprake van enig copulatiegedrag. Op allerlei manieren. Nou, en er is ook een t-shirt. En er liggen er nog allemaal meer kunstwerken. Ook een foto zie ik. En nog meer. Hele mooie. Ja, het is wel mooi kunst eigenlijk. Dat is grappig. Er is hier ook een. Hoe heet zo'n ding? Een wierook-achtig ding. Daar kan je hebt speciale wierook, die krijgt zijn rook uit de kont. En die golft dan langzaam. Het is een hele rare tafel. Door de. Ja. En toevallig staan we hier met de ster van de avond. Sukkel. Sukkel? Nee, niet sukkel. Oh, dat zei je tegen jezelf. Ja, dat is mijn grootste ding, zelfhaat. Ja, ik probeer en, daarom lok je mij naar een donker hoekje. Ja, en daarom en, gaat nu het deurtje dicht. En daarom pak ik nu langzaam mijn moker. Ja, dit is wel een interessante koelkast trouwens. Dit is een hele vrije het? Koelkast, zeker. Heel vrij. Sarah. Die kent er niet. Volgens mij. Oh, Sarah. Oh ja, Sarah. Sarah, hey, Sarah, oh, Sarah. Oh, god. Ja, dat is jammer. Weet jij hoe laat het is? Ja, te laat. Nee, het is denk ik 2:12, want ik hoopte dus nog hier iets mee te maken van het optreden. Maar 11:30 en het is afgelopen. En er stond het is de hoogste tijd. Hoogste tijd. Het is de hoogste tijd. Hoor. Dus. Ik vind het wel leuk om je even te zien. Wil je nog een afscheidsliedje doen? Ik vind het wel leuk om je te zien. Ik vind het vooral leuk om jou even te zien. Ja, nee, maar. Oh, we moeten dit ding niet hebben tussen. Het is wel mooi geweest. Mm-hmm. Hè? Want. Morgen. Morgen. Morgen. Morgen is anti-toeristen terrorisme actie. Oh ja, waar zo? Ja, waar? Op de Waalse Kerk. Daar gaan we bommen gooien op toeristen. Dat klinkt echt heel leuk. Ja, het is vermomd als stadsgesprek, heet dat geloof ik. Mm-hmm. Over toerisme. Mm-hmm. Maar dan met een streepje ertussen. Oké. Okay. Dus en het is wel duidelijk waar het over gaat. En buskruid en zo, dat komt erbij. Nou, er zijn een paar filmmakers die hebben een film gemaakt. Waarin dingen gebeuren. Mm-hmm. En wie weet wat er allemaal gaat gebeuren morgenavond. Wacht even, kun je nog even uitleggen waar dat dan precies... Over is? Toerisme! Ik weet wel waar... Tegen over. Ja, maar waar... Waar? Waalse Kerk. Waar het is. Waalse Kerk. En waar is de Waalse Kerk? Op het Waalseplein nummer... 32. Dat bestaat echt, het Waals... Ja, nee, de Waalse Wallen. Nee, ik dacht, Waals ik dacht Centrum, dat ik een tijdje Waals... in Amsterdam had gewoond. Ik dacht dat ik 20 jaar in Amsterdam had gewoond, maar de Waalse, ja, maar de Waalse kerk bestaat. Oké, okay, het bestaat, dat geloof ik. En daar gaan we over toerisme, terrorisme. Nee? Ah. Ja, ja, ik snap het wel. Nee, nou ja. Te veel toeristen, ja, in Amsterdam. Ja, en hoe krijgen we die idioten zover dat ze gewoon thuis blijven? Zo niet meer een kanker in de op, kuttoeristen! Er is geen plaats voor jullie! Posters ophangen, toch? Daar deden ze toch posters ophangen op de plekken waar ze vandaan komen. Zo van, dat hebben ze toch gedaan? Oh, ja. Van Nederland, ja, ja, ja, is niet... dat hebben ze met die Engelsen ja, om de Engelsen erbij te houden. Van die pornofilmpjes gemaakt van, om ze lekker te maken. Hoe oud je kan gaan in Amsterdam. Oh, ja? Hoe je dan lekker in het hospitaal en met de politie en alles dat en zo. Is een nieuw, dat was dat, een soort reclamefilmpjes. Oh, dat is nieuw. Dat is nieuw van de gemeente was dat. Ik dacht dat ze gewoon iets bij de tramstations posters hadden geplaatst met van... don't go, we don't want you, en please take a U-turn. Ja, maar dat helpt dus allemaal niet, dus we gaan morgen bommen gooien. Nou, nee, we roepen niet op tot terroristische daden. Schaapjes. Want dat mag niet. Propjes wol gaan jullie gooien. Ja, we gaan bolletjes wol gooien naar de toeristen. Dat gaan we niet in de benzine dopen of in brand steken. We gaan gewoon braaf bolletjes wol gooien morgen. En nou ja, wie weet, hè? Dus, komen ze niet meer, wie weet. Binnenkort gaan we weer verder uitzenden, maar we weten nog niet precies wanneer. Morgen, dus, overmorgen hebben we helemaal geen last meer. Geen last. Al het over toerisme. Oh ja. Ja, dan hebben ze weggebomd. Dan hoor je ineens de merel weer fluiten door de straat. En dan denk je... Dankzij onze wollen bolletjes. Waar zijn die toeristen gebleven? En dan denk je... Ik zit ze allemaal thuis. Ik kan eindelijk gewoon rustig over de stoep lopen. Ja. Dat coronagevoel, hè, van de stad is van ons. Ja, ik kan hier gewoon lopen. Ja. Ja. Zie wel, dat is toch de grootmeester, hè? Die, Over and out. Mic drop. Ja, dat is het einde. Dat doet de deur dicht. En binnenkort gaan we weer verder uitzenden. Maar we weten nog niet helemaal precies wanneer. Dus blijf lekker luisteren naar Radio Patapoel. Want er komt altijd meer. Maar je weet nooit wanneer.